श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहते हैं उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहते हैं। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नेताओं का उत्तरदायित्व क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर निष्कर्ष करने के लिए पहले समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। इस मनुष्य जीवन हम अनेक अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त करते हैं। हम भौतिक संसार में है, काल चक्र में है। हम अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं। इस मानव शरीर एक अवसर है इस दुग्मय संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। परंतु संसार का कारण है अथवा बद्ध जीवन का सांसारिक बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, अबोध जनता नहीं जानते हैं कि उनका वास्तव कल्याण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय ये बहिराथ मानिना अंधार यथांधाय रूप नियमानस्थ पीश तंत्राम उरुदाम निबद्ध। ये इस श्लोक में बद्ध जीवों की दुर्दशा का संक्षिप्त वर्णन है कि वे अर्थात बद्ध जीवों अबोध जनते नहीं जानते हैं कि उनका वास्तव स्वार्थ भगवान विष्णु की सेवा में है और इसलिए दुराशय यही बहिरार्थ मानना उनका आंतरिक स्वार्थ आंतरिक कल्याण होते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। लेकिन इस तथ्य नहीं जानते वे बहिरार्थ बाह्यिक मिथ्या उद्देश्यों में जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी अनेक आशाएं होती हैं कि मैं सुखी होऊंगा भौतिक संसार में। लेकिन ये सब आशा दुराशा है क्योंकि भौतिक जीवन का मुख्य लक्षण है कि वो दुखमय है। अंधाय धांधाय रूप नियमानस वे अंधा है अपना कल्याण अपना स्वार्थ की गति स्वार्थ का पथ नहीं देखते हैं और उन की स्थिति है किस प्रकार अंधाय अंधा वे अंध जनों के आश्रय लेते हैं। एक अंधा व्यक्ति दूसरा अंधा व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो जो अंधा है कुछ भी नहीं देखते हैं तो अगर दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो एक क्या बोलते हैं सदृष्टि जो अंधा नहीं है क्या बोलते हैं सदृष्टि व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए जो वो उसकी वास्तव स्थिति देखते हैं और चरम स्थिति देखते हैं और रास्ते भी देखते हैं और रास्ते के बीच में और सब अंतराय सब विघ्न जो है वो सब भी देखते हैं और कैसे ये सब विघ्न को लंघन करना वो सब देखते हैं सब कुछ देखते हैं वो जानते हैं और कैसे ये व्यक्ति उसकी वर्तमान दुर्दशा से उसकी चरम स्थिति सुखमय भगवान सेवा में रह सकते। लेकिन लोग जो अंधा है तो यदि दूसरा अंधा व्यक्ति का आश्रय लेते हैं और वो अंधा व्यक्ति बोलते हैं ठीक है मैं सब कुछ देखता हूं झूठ बोलते तो इस प्रकार एक अंधा व्यक्ति अगर दूसरा अंधा व्यक्ति को मार्ग दिखाना चाहते हैं तो दोनों का पतन होगा दोनों तो और ज्यादा तकलीफ में गिर जाएंगे। तो तो इस प्रकार अंधायथाय उपनियमानस के पीश तंत्र उरुदाम निबद्ध। एक अंध व्यक्ति जो कष्ट में है, यदि कष्ट से बचाने के लिए दूसरा अंध व्यक्ति का आश्रय लेते हैं तो उसका हालात और अच्छा नहीं होगा और भी खराब हो जाए। तो इस प्रकार जो अंधा है, जो अज्ञानी है, जो बद्ध जीव है, अज्ञान का भयानक हाल से मुक्त होने के लिए एक सदृष्टि, एक तत्वदर्शी का आश्रय लेना चाहिए। अज्ञान तिमिरंधस्य, हम अज्ञान का तिमिर अर्थात अंधकार से, हम अंधा है, हम कुछ भी नहीं देख सकते, हम हमारे दो अंग है लेकिन पश्यन अपि न पश्यति, ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि हम सब कुछ देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते। कैसे हम देखते हैं? अहानि अहानि भूतानि गच्छन् देहयमालयम् स्थावर शेष इच्छन्ति किमाश्चार्य अथ परम्। हम देखते हैं कि प्रत्येक दिवस पर बहुत सारे लोग यमराज के पास जाते और तब उनका मरण होता, फिर भी हम आशा करते हैं कि मैं रहूंगा, मेरा मरण नहीं होगा, यही माया है। इससे आश्चर्य और क्या है? लोग देखते रहते हैं कि हर रोज लोग मर जाते, फिर भी आशा करते और ऐसे जीवन बीतते है जिससे मैं मर नहीं जाऊंगा। हम देखते हैं बहुत वृद्ध लोग उम्र 80 साल के ऊपर है जो फिर भी जीवन का क्या उद्देश्य है, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, उस प्रकार का अनुसंधान नहीं करते। वो टीवी देखते रहते हैं और गपशप बोलते हैं और कि और बीमार होते और डॉक्टर के पास जाते हैं मुझको इलाज दो, क्या इलाज है, तो इतना उम्र इतना है कि कोई भी दिन तो मर जा सकते हैं, और डॉक्टर से ज्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं तो कि भाई एक दो दिन में कभी भी मर जा सकते हैं, तो नहीं सोच, ट्रीटमेंट लेते हो तो ठीक हो जाएगा, फिर और क्या, और क्या करेगा, और टीवी देखेगा और ऐसे मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा। तो हम अज्ञान में है, इसलिए इस मानव जन्म प्राप्त करके ऐसा नेता का आश्रय लेना चाहिए जिससे हम पहले समझ लेंगे कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कैसे साधित होगा, कैसे पूर्ण होगा। तो ऐसे नेताओं होना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजार्षयो विदुहु, पूर्व काल में इस भारत वर्ष में राजागण तो केवल राजा नहीं थे, राजार्षि थे। राजा का कर्तव्य करते थे लेकिन उनकी चेतना इतना उन्नत थी कि वे क्षत्रिय महाराज होते हुए भी जो ऋषि के समान थे। और आजकल अवस्था पूर्ण विपरीत है, Lechaste bhakshiyashyanti, prajaste bhakshiyashyanti, lecha rajanya rupinaha. Aajkal ke tatakatit rajan, unka eki kamhe prajaon ko shoshan kar. Poshan nahi, shoshan. और नेता कौन है? जनता के नेता. तो आजकल नेता का मतलब नायक, जैसे वो शाहरुख खान एक नेता है, जाना नेता. ऐसे फैशन के नेता शाहरुख खान. और कौन है पॉलिटिकल क्षेत्र में? सोनिया गांधी एक क्या बोलते हैं महिला नेता, क्या बोलते नेता एक ही शब्द. और कौन है क्रिकेट तेंदुलकर, अभी तक चलते है तेंदुलकर एक ने. तो ये सब नेता है. और उनका आचरण, क्योंकि लोग आम लोग अब जनता ऐसे नेताओं को मानते, इस प्रकार भी नेता है. उनकी नेतृत्व क्या है? वो केवल आहार निद्रा भयम इंद्रियाराम, इंद्रिया आराम, इंद्रिय सुख. वो श्लोक क्या है? मोखा इंद्रिया आरामो अघम इंद्रिय आरामो मोघ पार्थ सजीवति. श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो पापी जन केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन बीतते हैं और उनका जीवन पापमय और निरार्थ होते हैं. और आजकल के सब नेता हों तो कैसे आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं. एक्चुअली कि वो आम लोग नेताओं का आचरण के आचरण का पालन करते, अनुसरण या अनुकरण करते हैं. ये विषय व्यक्त है कैसे एडवर्टाइजमेंट में. तो एडवर्टाइजमेंट में घोषणा में क्या है? और तेंदुलकर की क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर पेप्सी पीते हैं, मैं पेप्सी पीता हूं. तो वो एक जन नेता है और लोग ऐसे मानते हैं. तो सचिन तो पेप्सी पीने वाले हैं, ठीक है मैं भी पीऊं. तो ये क्या बोलते हैं, ये विषय व्यक्त है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में. अमिताभ बच्चन तो सभी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट में है. तो अमिताभ बच्चन पाक पेन यूज करते हैं, तो ठीक है मैं भी यूज करूंगा. क्योंकि लोग ऐसे आम लोग तो ऐसे बड़े लोग को मानते हैं और उनका आचरण के अनुसरण करते हैं, इसलिए पूरा मानव समाज का पतन हो रहा है. नेताओं किस प्रकार होने चाहिए? राजर्षि. जनता के नेताओं ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए, जन्म के अनुसार नहीं, गुण और कर्म के अनुसार. राजर्षि और ब्रह्मर्षि ये दोनों होना चाहिए. अर्जुन जैसे क्षत्रिय उस प्रकार राजा होना चाहिए. अर्जुन वे भी राजर्षि थे, क्षत्रिय थे और ज्ञानी भी थे. श्रील प्रभुपाद कहीं बा बोले कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया, तो अर्जुन बड़ा ऋषि नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, सन्यासी त्यागी नहीं थे, वो सही है, क्योंकि अर्जुन भक्त है, भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम ही अत्युत्तम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भगवद गीता ज्ञान प्रदान किया क्योंकि अर्जुन भक्त है, और इसलिए अर्जुन समर्थ है इस अति सूक्ष्म भगवद गीता ज्ञान समझने के लिए। तो अर्जुन शायद व्यास जैसे बड़े पंडित नहीं थे, परंतु अर्जुन एक बार श्रवण करके भगवद गीता का अर्थ समझ ले। भगवद गीता का अर्थ बहुत ही सूक्ष्म है, तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे शब्द कहते हैं, अध्यात्म, चेतना, योग, बुद्धि, कर्म, ये सभी शब्दों का क्या अर्थ है, तो ये सब समझना तो अबोध जन के लिए संभव नहीं है। किम कर्म किम कर्म थी कवियोस पियात्र मोहित। श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कवि जन अर्थात शिक्षित जन वे भी इस विषय में विभ्रमित होते, क्योंकि ये कर्म अकर्म ये दोनों क्या है। कर्म सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, तो अर्जुन समर्थ इस बहुत सूक्ष्म भगवद गीता ज्ञान समझने के लिए। और सब नेताओं इस प्रकार होना चाहिए कि वे समझते जीवन का क्या उद्देश्य है, और वो उद्देश्य निष्कर्ष करने के लिए नेताओं अपना जीवन आदर्श रूप से व्यतीत करते हैं। तो ऐसे नेताओं होना चाहिए कि वे जानते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है, और उसके अनुसार उनका जीवन व्यतीत करते हैं। तो जीवन का क्या उद्देश्य है, भौतिक संसार से मुक्त हो, और वो मुक्ति संभव है कृष्ण भक्ति में। वास्तव में जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, परंतु हमारी स्थिति से कम इस तत्व को समझना चाहिए कि मैं दुख सागर में डूब जा रहा हूं, मैं हार प्रत्येक क्षण में अनेक प्रकार का कष्ट मिलता है, दुख मिलता हूं, तो कैसे इस दुखमय कष्टमय स्थिति से मैं मुक्त हो सकूं, ये हमारा प्रथम विचार होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मा, वो परम सत्य क्या है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बारे में अनुसंधान करना चाहिए। ब्रह्मा आनंदमय है, सच्चित आनंदमय है, परंतु भौतिक अवस्था में असत अचित निरानंद प्राप्त होते हैं, तो इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके हमारा इस चेष्टा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, परम सत्य का अनुसंधान करना। इसके प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहा, लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेतन पतेत अनुमृत्य यावन निश्चय विषय खलु सर्वतस्य। कि इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। समझना चाहिए कि मानव जीवन दीर्घ नहीं होते, हम ज्यादा दिन यहां नहीं रहेंगे। पतन अर्थात मरण के पहले ऐसा करना चाहिए कि पुनर्जन्म नहीं हो। और यदि हमारा विचार है कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य है, तो और भी विचार करना चाहिए कि हम इंद्रिय सुख का अवसर मिलते हैं हर जन्म में, केवल मानव जन्म में अवसर होते हैं इस भयानक भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। तो इस प्रकार की बुद्धि होना चाहिए, परंतु पराभवस्थावद अबोध जातम, हम अबोध जात हैं, हम नहीं सोचते, इसलिए हमारा पराभव पराजय होते। तो आम जनता तो अबोध जनता है, इसलिए कम से कम नेताओं को समझना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद तो पूरा वर्तमान समाज की स्थिति देख के श्रील प्रभुपाद का प्रथम उद्देश्य था इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ स्थापन करने में। उनका उद्देश्य था कुछ सही ब्राह्मण को बनाना जो परम सत्य के बेटा है, जिनके ज्ञान और आचरण के द्वारा पूरा अबोध मानव समाज को वास्तव ज्ञान देने के लिए समर्थ है। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी तो ब्राह्मणों समाज के स्वाभाविक नेताओं है। आजकल नेताओं है फिल्मी स्पॉटी पॉलिटिकी, ये सब नेता और स्कूल में और सब शिक्षक वे भी अज्ञानी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब अज्ञानी है। ज्ञान है क्या? ज्ञान तो कैसे डिग्री प्राप्त करना, और डिग्री प्राप्त करने से क्या होते है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों कैसे करने हैं? तो इसलिए डिग्री प्राप्त होते हैं, जिससे कुछ डिग्री लेके वो कागज लेके तो एक सर्विस मिल सकते, पैसा प्राप्त कर, पैसा कमाने के लिए। फिर आहार निद्रा भय मैथुन का जीवन चलेगा। तो ये ज्ञान जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलते वो ज्ञान नहीं है। भगवद गीता में ये जो वो ज्ञान ये शब्द कही बा आते है, वो ज्ञान भगवद गीता में वो ज्ञान वो शब्द जो भगवान कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, कंप्यूटर ज्ञान, डॉक्टरी ज्ञान, उस प्रकार नहीं है। ज्ञान का प्रथम स्तर है सत और असत। ये दोनों में क्या पार्थक्य है इसको विश्लेषण करना, परंतु सब लोग असत में मग्न है और सत के बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टोंतस त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी है वे सत और असत, ये दोनों में क्या पार्थक्य है इसको देखते हैं कि जो असत है तो उसकी वास्तव अस्तित्व तो कभी भी नहीं होती है, तो पूरा संसार असत है, सब कुछ जो है भौतिक संसार में क्षणिक है, उसकी वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अर्थात है लेकिन क्षणिक। और जो साथ है वो सदैव रहते हैं, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होते। तो स्थूल पदार्थों और सूक्ष्म भी पदार्थों जो भौतिक प्रकृति से उद्भूत है ये सब असत है। भूमि रापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में भिना प्रकृति रष्ट, ये सब असत है। भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब असत है। और अपरयामित स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतां महाबाहो यदम धार्यते जगत। और ये सब स्थूल और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों के अतीत जीव है, और जीव के ऊपर भी भगवान है। तो ये सब समझना चाहिए, परंतु वर्तमान युग के तथाकथित नेताओं इस सब आध्यात्मिक तत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और इससे और बड़ी दुख की बात है कि जो अभिनय करते हैं जैसे वे जानते हैं, जैसे अर्थात तथाकथित धार्मिक नेता वे भी अज्ञानी है। आजकल गुरु का मतलब जो आयुर्वेदिक इलाज देते गुरु है और बड़ा आयुर्वेदिक दवाई का फैक्ट्री है, या दूसरे प्रकार का गुरु है जो जीवन का कौशल आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते, तो कैसे दुनिया में आप सुखी रह सकते हो। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सुखी रहना संभव नहीं है, संभव है केवल आत्म सुख प्राप्त करने से। इंद्रिय सुख वो सुख नहीं है, वो प्रापंचिक या मिथ्या सुख है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेया नतेषु रमते बुद्धः। जो बुद्धिमान है जानते हैं कि इस प्रयास सुखी होना इंद्रिय सुख से ये शुरुआत से लेकर एकदम समाप्ति तक पूरा दुखमय होते, उसमें सुख नहीं है। परंतु आज काल के तथाकथित धार्मिक नेताओं शिक्षा देते हैं तो कैसे tum indriya sukh se prasann hoenge. To isliye Srila Prabhupada ka udeshya tha iskon sthapan karne se. Kuch vast of Brahman ko banana, jo indriyon ko sanyam karte hain, jo Brahma sthit hai, pura adhyatik jivan mein sthit hai, Brahmanon ko prastut karna kathin hai, kyunki aajkal wo pura shiksha vidhan viparit hai. आजकल जो सब शिक्षा जो होती है वो शूद्र बनाने के लिए है. ब्राह्मण का मतलब जो जिनकी रुचि है अध्यात्म में, और आजकल वो शिक्षा विधान जो है वो इंद्रिय सुख उसका उद्देश्य है. तो शूद्र जन को बनाते कुछ भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते. तो जो शूद्र जैसे है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये चारों के लिए पढ़ाई करते हैं, और जिसका उद्देश्य है शिक्षा लेना किस लिए, आहार निद्रा भाई मैथुन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो उन ऐसे व्यक्ति को वास्तव शिक्षा देना कठिन है. और लोग जो आध्यात्मिक जीवन में आते बहुत आते हैं किस लिए, क्योंकि देखते हैं कि इसमें हमारा आहार निद्रा भाई मैथुन की समस्याओं का सहज समाधान मिलता है. अगर हम साधु बन जाएंगे तो हम आहार मिलेंगे, निद्रा मिलेंगे, मतलब कुछ जगह मिलेंगे. आहार निद्रा भाई तो कुछ भाई बीती नहीं है, हम आश्रम में रहते हैं. मैथुन हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अव्यक्त कर सकते. ऐसे है साधु बहुत. तो इस प्रकार वास्तव नेता जो ब्रह्म स्थित है, जो पूरा आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक चेतना में तन्मय है, ऐसा नेता प्राप्त करना कठिन है. परंतु वास्तव में सब नेता ऐसे होना चाहिए. विश्व राजा मतलब जनता के प्रशासक, और सब शिक्षक तो वास्तव ब्राह्मण होना चाहिए. तो आप लोग सब आइए और हर रोज भगवद गीता ज्ञान सुनिए, और इस प्रकार वास्तव ज्ञान प्राप्त करके आप प्रस्तुत होंगे, योग्य होंगे दूसरों को इस परम ज्ञान प्रदान करने के लिए. आप नेता बन जाए, अभाव है संसार में. इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार का अभाव है, और वास्तव में एक अभाव है. ये अभाव यदि पूरित होते हैं तो और कोई दूसरा अभाव नहीं रहेगा. वो अभाव है कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति. हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है पूछिए। हर रोज भगवद गीता कथा होती है यहाँ पर, तो आप सब आइए सुनिए, बार बार सुनना चाहिए। लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं क्या पुण्य के लिए, सोच रहे हैं कि यदि हम कथा सुनेंगे तो अच्छा होगा, पुण्य होगा, फिर बाद में हम इस पुण्य का फल भोग करेंगे, हम अच्छे से आहार निद्रा भय मैथुन कर सकेंगे, इंद्रिय सुख बढ़ेगा भगवद गीता सुनने के लिए। जो वास्तव भगवद गीता यथारूप श्रोता है तो इस मोघाश इंद्रियारामो, इस गलत इंद्रिय सुख केंद्रित जीवन और व्यतीत नहीं करते। वे परम ब्रह्म परम धाम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं। अगर किसी का प्रश्न हो तो जैसे पूछे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।